امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 27 شریف بھی آ چکی, ہمیں یہ ارشاد فرمائی کہ غم رمضان کسے کہتے ہیں. میں نے جو اندازہ لگایا وہ عشق کا جو غلبہ ہے وہ غم کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. ایک دم میں نے کہا بہت زیادہ عشق, اتنا کہ جس سے کہ وہ سکون چھین, یہ اس کو غم کہا جائے کہ دل میں ایک بوجھ سا ہو جائے اور چین نہ پڑے, یہ غم مدینہ بھی کہہ لیجیے, اس کو غم رمضان بھی کہہ لیجیے. رمضان کے تعلق سے ہو تو, اولاد کے تعلق سے ہو تو غم اولاد کہہ لیجیے, تو یہ غم رمضان. مزید یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ اس کے پانے کا طریقہ کیا. کسی بھی چیز کے پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائی جائے. جتنی اہمیت زیادہ ہوگی اتنی قدر زیادہ پیدا ہوگی. یہی حال نیکیوں کا ہوتا ہے کہ جتنا اس کے فضائل پر نظر رہے گی اتنا وہ عمل کرنے کا زیادہ جذبہ ملتا ہے. اسی طرح گناہ کا معاملہ کہ جتنا گناہ کی ہلاکت خیزیاں اس کی سزائیں پیش نظر رہیں گی اتنا ہی گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا اور اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. تو اسی طرح غم رمضان, تو رمضان کے بارے میں معلومات ہوں, اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. الحمدللہ آپ حضرات کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, بیانات سنتے رہتے ہیں, رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ کم و بیش ہر مسلمان کو ہوتا ہوگا. اور اس میں ماحولیات کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ماحول اس طرح کا ہے, سنجیدہ ماحول, اور رمضان المبارک کی اہمیت جاننے والوں کا کی صحبت ہے, تو اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا. ورنہ ہر طرف بازار مرد اور عورتوں کے ساتھ اس وقت ابھر رہے ہوں گے, اور آپ کو رمضان کی محبت ملی جبھی تو اس وقت اعتکاف میں تشریف فرمائیں. ورنہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے, بلکہ عورتوں کی بھی یہ پوزیشن سنی ہے کہ بس وہ کھانا کھایا افطار کا اور خامہ کا بازار میں نکلتے ہیں, یہ کتنے کا ہے وہ کتنے کا, بس اور کچھ خریداری کا بھی حاجت نہیں, تو بھی بس خالی گھومنا ہے رونق دیکھنی ہے. تو یوں وہ خود اس طرح کے بیکار لوگ جو ہیں وہ باعث سے رونق بنتے ہیں. بازاروں میں نیکیاں ملنے کا چانس کم ہے فی زمانہ, بالخصوص گناہوں کے امکانات بہت قوی ہیں, یہ بھی ہر باشعور سمجھ سکتا ہے. صحیح بات ہے کہ بازار میں جانا یا وہاں سے گزرنا تو یوں سمجھے کہ جیسے کوئی زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہا اور جلدی یہاں سے جان چھوٹے. ادھر دیکھا تو گناہ, ادھر دیکھا تو گناہ, سامنے دیکھا تو گناہ, پیچھے مڑ کے دیکھا تو گناہ, ہر طرف بے پردگی بے حیائی. نہیں, یہ میں آپ کو ابال کے سر کر رہا ہوں. گناہ سے مراد یہ کہ اگر بے اختیار نظر پڑی تب تو گناہ نہیں ہے, جبکہ فوراً لوٹا لی نہ محرم پر. یعنی گناہ یوز کہیے کہ گناہ کے اسباب دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گناہوں کے اسباب ہیں, اور بندے کا اس میں ابتلا بہت ممکن ہے, بچنا دشوار. تو ان چیزوں سے بچ کر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا پھر یہاں کا ماحول الحمدللہ. تو اس طرح رمضان المبارک کی اہمیت جتنی دل میں زیادہ بڑھے گی, اس کی رونقوں کا جس قدر زیادہ تصور بنے گا, مسجدوں کی رونقیں, اس میں ثواب کے اضافے, تلاوت قرآن کا جذبہ سارا سال نہیں ہوتا لیکن رمضان میں ہوتا ہے, ہر جگہ تلاوت کا سلسلہ, حفاظ کی ترکیبیں, سارا سال اتنا نعتوں کا ذوق نہیں ہوتا جتنا رمضانوں میں ہوتا ہے. بہت نعتیں پڑھتے ہیں لوگ, جس کو دیکھو وہ مذہبی حلیہ بنا لیتا ہے. رمضان میں ایک تعداد ہے, ماڈرن بھی جو ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے کہ وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں, کئی ماڈرن دیکھے. نمازوں کی تعداد بہت زیادہ غیر معمولی بڑھ جاتی ہے, اور مغرب کے وقت کا سما بھی قابل دید ہوتا ہے, بازار سونے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بازار جو ہیں پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ سنے ہوئے ہیں, روزہ دار جو ہیں وہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں, جو مطلب مسجدوں میں نہیں جاتے یا نہیں جاتی وہ بھی گھروں میں افطار کی ترکیب میں جمع ہو جاتی. تو اس طرح رمضان میں نظام بدلتا ہے. رمضان کی ایک اپنی کشش بھی ہے, روحانیت بھی ہے, فضا میں بھی, یعنی کہ یوں کہیے کہ اگر ساری بتیاں بجھا دی جائیں تو بھی ایک کشش ہوتی ہے, اور رمضان چلا جائے تو ہزاروں بلب روشن کیے جائیں تب بھی وہ کشش نہیں ہوتی اس میں. ابھی اپنا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے اور قدرتی عطا بھی ہوتی ہے کہ کسی کو رمضان کا غم مل جائے, کسی کو مدینہ کا غم مل جائے, کسی کو دونوں کا غم مل جائے, کسی کو سرکار کی محبت مل جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے, عشق مل جائے. یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے, لیکن بتکلف بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. کوشش کرے بندہ, کوشش کرے, کوشش کرے, اس کی اہمیت اجاگر کرے اور اس کی اہمیت دور ہو, اس کے اسباب سے بچے, تو انشاءاللہ غم رمضان بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اپنا اپنا یہ کہ جذبہ ہوتا ہے, ظرف ہوتا ہے, قوت برداشت بھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر چپ رہتے ہیں نا تو غم بڑھتا ہے, بولنا شروع کرتے ہیں تو غم کم ہوتا ہے. تو اس میں کفل مدینہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. یہ غم مدینہ ہوا, غم رمضان ہوا. ہاں اگر جیسے یہ بیان کیا جو کچھ, یعنی کہ اس میں میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. بالکل ہی جیسے چپ پڑا ہو تو غم بہت بڑھتا ہے, لیکن یہ بولنا, نیکی کی دعوت کے لیے بولنا, کسی کو سنت بتانا, کسی پر انفرادی کوشش کرنا دین کے لیے, یہ افضل کام ہے. بعض صورتوں میں واجب بھی ہے. تو اب یعنی واجب ہو گیا اور اب غم لے کر بیٹھا ہے تو پھر الٹا گناہگار ہو رہا ہے. پھر یہ غم نہیں سے پھر اب بولے بولے یا لکھ کر یا اشارے سے کسی طرح بھی, اگر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ اس کی اسلام کریں گے تو یہ مان جائے گا, تو اب اس کی اصلاح کرنا واجب ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے محسوس کیا کہ کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے مسجد میں, اب آپ غور کریں کہ یہ آپ کا اتنا احترام کرتا ہے یا آپ کی بات مانتا ہے یا یہ اڑی نہیں کرے گا بلکہ مان جائے گا, تو اب ذن غالب آ گیا کہ یہ مان جائے گا, اب تو آپ پر واجب ہو گیا کہ اس کو اطلاع کریں کہ بھائی آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہے, یا کوئی اور طریقہ اس کا اختیار کریں, کیونکہ یہ واقعی ایسا معاملہ ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ کسی کے منہ میں بدبو پائی تو واقعی بولنے میں رسک ہے کہ اس کو شاید غصہ آ جائے, کہ وہ ایسا انا کا مسئلہ ہے کہ کوئی تسلیم آسانی سے آپ کہیں گے تو شاید نہ کرے, میرے سامنے چپ تو ہو جائے گا لیکن عمل میں نے ابھی تک ایک کو بھی کرتے نہیں دیکھا جتنوں کو بھی بولا ہے. تو میرا حسن ظن ہے کہ ان کی بدبو دور ہو جاتی ہوگی, فوری طور پر وہ اہتمام کر لیتے ہوں گے. پسینے کی بدبو میں نے نوٹ کی ہے, اتنی گندی بدبو ہوتی ہے پسینے کی, کیونکہ میرے پاس تو مطلب واسطہ تو پڑتا ہے نا, میرے پاس بھی یوں دسیوں بیسیوں کا آنا جانا تو رہتا ہے نا, یہاں بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے پسینے کی بدبو. اب اس کا یہ ہے کہ کئی روز تک کپڑے نہیں بدلتے ہوں گے, نہاتے نہیں ہوں. اب جو گھر میں یہاں نہانے کا پرابلم ہے نا, لیکن جس پر یعنی کہ بدبو دور کرنا شرعاً واجب ہو گیا تو وہ تو سو بار بھی نہائے گا تو اجازت ہو جائے گی. انڈر اسٹوڈ ہے کہ مسجد میں بدبودار رہنا حرام ہے, تو پسینے کی اتنی یعنی اس کا تعلق غذاؤں سے بھی ہوتا ہوگا. بعضوں کو فطری طور پر بدبو ہوتی ہوگی, بعضوں کا فطری طور پر میدا ایسا ہوتا ہوگا جو منہ سے بدبو نکالتا ہوگا, تو یہ اس کے نصیب. گندا دہانی کا عارضہ بولتے ہیں کہ منہ میں سے گندا منہ سے گندی بدبو آتی ہے. مسجد میں رہنا حرام ہے اس صورت میں, جماعت اس پر ساقط ہے اس وقت تک جب تک بدبو ہے, وہ اپنے گھر میں پڑے. مسلمانوں کے مجموعوں سے بھی بچے کہ مسلمانوں کو اس سے ایزا ہوگی, مسجد میں مسلمانوں کو بھی ایزا ہوگی, فرشتوں کو بھی ایزا ہوتی ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چٹھی لکھ کر دے دیں اس کو, ایسا آپ کو میرے خیال میں, میرا یہ تجربہ بولتا ہے کہ شاید مبالغہ ہوگا لیکن آدھوں ہاتھ کے منہ میں بدبو ہو سکتا ہے وہ, اس لیے کہ کھانے پینے کی احتیاط نہیں ہے. میں نے چنے کی دال دیکھی اس دن, تو میں نے تو درخواست بھیج دی کہ اب چنے کی دال یہاں نظر انشاءاللہ نہیں آئے گی, کہ یہ مطلب بہت زیادہ گیس بناتی ہے, میرا یہ گمان ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ چلو چنے کی دال ہو یا ماش کی دال ہو یا کوئی سی یا کھانا ہو, جس طرح مطلب نے بھوکے شیر کی طرح جھپٹ کر کھاتے ہیں وہ انداز میں نے دیکھے. روٹی کے نوالے بہت نوٹ کیا, ہر ایک کو میں سمجھا نہیں پاتا. روٹی کا نوالا کسی کو اٹھانا آتا ہی نہیں, کھانا آتا ہی نہیں. یعنی ایک ٹکڑا روٹی کا کریں گے, پھر اس پر مزید یعنی ہرس چھوٹا ٹکڑا کروائے گی, اس پر چھوٹا ٹکڑا کریں گے, پھر اس کو لپیٹیں گے, پھر آپ کر کے منہ میں ڈالیں گے, پھر دو چار چک مارے اور نگلا, بوٹی ڈالی چک مارے دو چار نگلا. اب دانتوں کا کام جب آج سے کریں گے تو میدے نے تو تباہ ہونا ہی ہے. جب میدا تباہ ہے تو بدبو تو وہ نکالے گا, منہ سے بھی نکالے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا امراض جو پورے وجود میں تقسیم کرے گا. تو یہاں غالب اکثریت کو, کیونکہ میں آج کل جنگلے میں ہوں مجبوراً سیکورٹی کی وجہ سے, ورنہ میں پچھلے سال کو بھی جنگلے میں تھا, لیکن اس سے پہلے تو میں متقفین کے ساتھ ہی کھاتا پیتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی جتنا عوام کے ساتھ میں رہا ہوں بہت کم لوگوں کو تجربہ ہوگا اس کا. تو جب یعنی اور جتنی لوگ مجھے بات کرتے ہیں میرے سے, اتنا بہت کم لوگوں سے بات کرتے ہوں کہ منہ قریب کر کے خوشی اور خضوع کے ساتھ, یعنی کہ مطلب وہ ایک انداز عام آدمی سے کرنے کا دوسرا ہوتا ہے, لیکن جو اہل محبت ہیں, عوام کی بات نہیں کرتا, اہل محبت, ان کا انداز گفتگو دوسرا ہوتا ہے. تو وہ اس کا منہ بھی قریب ہوتا ہے تاکہ آواز پہنچے, اور وہ اتنا وہ گھبراتا ہے, اس کی شاید گرم گرم سانسیں بھی بازو کا نکلتی ہیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہو. تو بہرحال یہ کہ اس کو یہ جملہ اگر مناسب ہو تو لکھ دیا جائے کہ مہربانی کر کے, یعنی اچھے الفاظ میں, کہ ناراض نہ ہونا, پیش کی معذرت چاہتا ہوں, برائے کرم آپ فناء مسجد میں جا کر, کیونکہ مسجد میں تو پھر امتحان کی بھی اجازت نہ دی جائے اس کو, آپ فناء مسجد میں جا کر مسجد خوشبودار رکھیے, میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے منہ کی بو کا امتحان کر لیجیے, بدبو نہ لکھیا, منہ کی بو کا امتحان کر لیجیے. اس طرح کا جملہ اگر آپ لکھ لیں تو آپ ان کو چٹھی چپکے سے دیں, دوسروں کے سامنے نہ دیں تاکہ شیطان ان کو ضد نہ پیدا کرے, کسی کو پتا نہ چلے. اس طرح ہو سکے تو آپ کے پاس اگر رشتہ لائے تو دے دیں, ورنہ فیضان سنت میں بھی یہ رسالہ موجود ہے, فیضان سنت کا صفحہ بتا دیں کہ اس صفحے پر آپ دیکھ لیجیے. تو انشاءاللہ یہ آسان طریقہ ہوگا. اگر بالفرض وہ نہیں بھی مانتا پھر بھی مطلب اس کو آپ پر یعنی کہ اس کو ضد نہیں چڑھے گی, اور دوبارہ اس کو پوچھنا مت, دوبارہ اس کو مت پوچھنا کہ آپ نے کیا کیا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل دے. تو یہاں زیادہ بدبو ہونے کا امکان نہیں ہے, کہ دانت بھی صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا. جو سمجھدار ہوں گے وہ تو موقع نکال ہی لیتے ہوں گے, جو مطلب یعنی کہ ٹہلتے ہوئے باتیں کرنے کا وقت ہے وہ دانت صاف کرنے میں لگا دیجیے, منہ صاف کرنے میں لگا دیجیے. منہ صاف کرنے, منہ میں کیسے بدبو دور کی جائے, یہ سب طریقہ اس رسالے میں لکھا ہو, اس کو پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ آپ کا منہ بہتر ہو جائے. اب یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ جب صاف کر چکے پھر بھی اپنی خوشبو کا, اپنی منہ کی بو کا پھر امتحان کریں, دوبارہ کریں, سہبارہ کریں, دوسرے دن کریں, شام کو کریں. آپ کو خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں ثواب کے لیے آیا تھا اور گناہ میں پڑ گیا ہوں. بلکہ ایسی بدبو ہے کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے, تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ پھر اعتکاف میں نہ رہے, کہ یہاں مسلمانوں کی ایذا کا باعث ہی ہے. بعد میں قضا کر لے ایک دن میں, بعد میں ایک دن کا قضا کر لے اور اپنے گھر چلے جائے, کہ یہ تو مطلب ایک سیکنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مسلمانوں کو چلو ٹھیک ہے پتہ نہیں چل رہا, مسلمانوں کی تو ناک بھی بند ہوتی ہے بعض اوقات, بلغم کی کثرت ہے, وہ بھی زیادہ کھانے کا ایک بدنما تحفہ ہے, تو فرشتوں کو جو تکلیف ہوگی. تو بہرحال یہ کہ غم رمضان سے میرا خیال ہم چلے تھے, اور الحمدللہ بہت ساری ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی. اب غم رمضان تو یہ کہ زیادہ تر تو وہ قدرتی عطا ہے. اب آپ نے ابھی مانعِ غم رمضان کے حوالے سے قفل مدینہ نہ لگانا فرمایا, اس کے علاوہ بھی کیا اور اسباب ہیں جو مانعِ غم رمضان بنتے ہوں؟ غیر سنجیدگی, مذاق مسخری, پھر یہ کہ گھومنے پھرنے کا جذبہ, کہ بس وہ پلاننگ پہلے سے ہو رہی ہے, کہ جیسے ہی چاند کی خبر آئی پہلے تو سامان باندھ کر رکھا اور بس وہ کود کر بس پڑا تو بس چلا تو باہر آ جائیں گے مسجد کے, اور یہاں اپنے آپ کو محبوس قیدی محسوس کرے, گھٹن محسوس کرے, بار بار وقت دیکھے کہ اب کب, آج تو 27 کا ہے, 29 کا چاند ہو جائے تو اچھا جلدی خلاصی مل جائے گی. دیکھیں زبان سے یہ الفاظ آدمی نہیں بولتا, اپنے دل پر غور کرے, اس طرح کے جذبات بھی ہوتے ہوں گے کہ بھاگنے کی پڑی ہوگی, ابھی تو میں نے وہ جوتے بھی نہیں خریدے, جوتے خریدنے, عید کی نماز بھی پڑھنی ہے اور تفریح گاہ کی بھی پلاننگ ہو گئی کہ فلاں جگہ میں تفریح کرنے جاؤں گا, تو وہ دوستوں سے بھی ترکیب بن گئی ہے, وہاں جانا ہے, بڑا مزہ آئے گا, موت کا کنواں بھی دیکھیں گے, فلاں میلہ بھی دیکھنا ہے, جلدی جائیں گے تو ٹکٹ مل جائے گی, اچھی جگہ ملے گی, وغیرہ وغیرہ پلاننگ اگر ہو رہی تو پھر اب غم رمضان اور اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ان چیزوں کا, تو غم رمضان ہوتا تو مسجد چھوڑنے کا دل کیوں کرتا, بلکہ اعتکاف ختم ہو تو جذبہ یہ ہو تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. حالت یہ ہو کہ لوگ گھسیٹ کر لے جائیں, اتنا غم زدہ ہو اور اشکبار ہو رو رہا ہو کہ گھر والے گھسیٹ کر لے جائیں گے اب چلو, یہ ایک مبالغہ ہے, اس طرح ہو کہ دل نہ کرے کہ ہم مسجد چھوڑیں تو پھر چاند رات بھی یہاں گزار لیں. الحمدللہ میرا 16 کے معمولے میں چاند رات فضان مدینہ میں ہی گزارتا ہوں, بلکہ عید کا دن بھی, اگرچہ عام ملاقات نہیں ہے, پچھلے سال بھی میں نے ملاقاتیں نہیں کی تھی, لیکن مطلب عید کا دن بس فضان مدینہ, میں وہ فضان مدینہ, میرے وہ مطلب میں اپنی کیفیت کیا عرض کروں, میرے دل پر اس وقت کیا چھریاں چل رہی ہیں, میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے, وہ دل کی بات ہے. میں مبالغہ کروں تو میں سارا سال گویا رمضان کا منتظر رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں, اب اتنا وقت رہ گیا, اتنے مہینے رہ گئے, اللہ ابھی تو 6 باقی, اوہ 7 باقی, لیکن میں سر اس کا اظہار نہیں کرتا, بات چلی تو عرض کرنے لگا, بس مجھے مطلب ایک رمضان بہت اچھا لگتا ہے, اب یہ میرے نصیب ہیں, اللہ نے مجھے یہ عطا کیا کہ مجھے رمضان کی محبت عنایت فرما دی, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ میری یہ محبت مرنے کے بعد بھی میرے دل میں رکھے, جو رمضان سے آج سے نہیں ہوں, بچپن سے محبت ہے رمضان سے, وہ زمانے سے, یعنی ایک عجیب کیفیت ہے, جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی ابھی بنی نہیں تھی, اور نور مسجد میں جب میں اعتکاف کرتا تھا اور اسلامی بھائیوں جمع کرتا تھا, اس کا ایک واقعہ چاند رات تھی, ہم لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے, چاند کی خبر آئی تو کسی نے آ کر مجھے, جیسے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے کہنے میں, کہنا چاہیے, شرن کوئی کبات نہیں, لیکن اس نے مجھے آ کر کہا کہ مبارک ہو چاند نظر آ گیا, اب مجھے ایک دم جھٹکا لگ گیا, رمضان چلا گیا, وہ اپنا اپنا ایک ہوتا نا ظرف, تو مجھ میں یہ برداشت نہیں ہوا, اب جو بھی کیفیت ہوئی تو ساری پبلک ہوتی, اس نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا, بالکل لینے کا ماسا پلٹ گیا, تو یہ کہ اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے, عید کے دن خوشی کا اظہار مستحب کرنا چاہیے, اب میں کیا کروں, مجھ سے ہو ہی نہیں پاتا, مجھے عید سے کوئی نعوذ باللہ وہ نہیں ہے اختلاف, تو ہماری عید ہے, لیکن رمضان کے جانے کا غم غالب آ جاتا ہے, بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, کسی سے مسکرا کر ملنے کا یہ دل نہیں کرتا, اب میں کیا کروں, آپ جب دیکھیں گے کہ ہنس ہنس کر جوش میں دبائیں گے اور وہ ایک دم بے تکلفی سے ملیں گے تو ہمیں رمضان جو وہ جانا شروع ہو جائے گا, تو دبا کر اور کہتے مار کر ملنا تو سنت بھی نہیں ہے, گلے ملنا ٹھیک ہے, گلے ملنا بھی ایک مطلب یعنی کہ جائز ہے, مسلمانوں میں چونکہ یہ رائج ہے تو اس لیے مستحب کا درجہ اس کو دیا جائے گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ مسلمان گلے ملتے ہیں, جبکہ کوئی مانے رہی شرعی نہ ہو, خبردار امرت سے گلے ملنے کی غلطی مت کیجیے گا, ورنہ پھر اگر شہوت ہے تو گلے ملا تو حرام ہے, ورنہ بہرحال محلے کتنا ضرور ہے امرت سے گلے ملے, تو گلے ملیں آپ مصافحہ کریں درود شریف پڑھیں, مگر مسکرائیں بھی بے شک, مگر سنجیدگی رہے گی تو انشاءاللہ غم آپ کا برقرار رہے گا یا باقی رہے گا, یا ایک دم نہیں چلا جائے گا, کچھ گھنٹے یا کچھ دن اس کی کیفیات اعتکاف کی کیفیات باقی رہیں گی, اب اعتکاف کی کیفیات کو یاد کریں یار, کیسا دنیا کے جھنجھٹ سے دور، جھگڑوں سے دور، کاروبار کے جھمیلوں سے دور، اور یہاں اللہ کے گھر میں پانچوں نمازیں باجماعت مل رہی ہیں، تہجد مل رہی ہے، اشراق اور چاش مل رہی ہے، سنتوں بھری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، سنتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، عاشقان رسول کی صحبت ہے، نورانی چہرے یہاں ہر طرف نظر آ رہے ہیں، اور باہر جائیں گے تو وہی عجیب و غریب ماحول ہوگا، یہاں اللہ اور رسول کے نام سننے کو مل رہے ہیں، وہاں گالیاں سننے کو ملیں گی، وہاں یہاں آپ جناب والا ماحول ہے، وہاں ابے تبے والا ماحول ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں کا اور بازاروں کا، دو دو ٹکڑے گالیاں چلی رہی ہوتی ہیں، آپ نہیں بکتے نا گالیاں، اپنے کانوں میں روئی بھی تو نہیں ڈھونڈ سکتے نا، وہ ادھر ایک کو گالی دے رہا ہے، ادھر گالی دے رہا ہو، تیری او یہ جو بھی ہوتا بازار میں ماحول، وہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مگر میری عمر آپ سے، آپ میں سے اکثریت سے زیادہ ہے، مجھے بہت زیادہ تجربات ہے بازار کے، ہر چیز کے تجربات تقریباً، تو اس لیے غم رمضان کو سنبھالنے کے لیے مدنی قافلوں میں نکل جائیں سفر پر، تو آپ کو عاشقان رسول کا ماحول ملے گا، چاند رات کو آپ بولو کہ میں شاپنگ کر لوں گا، اپنے لیے چپل لے آؤں گا، تو فلاں کر لوں گا، تو پھر شاید عید کے دن آپ کو دل بھی نہیں کرے گا قافلے میں سفر کرنے کا، شیطان آزاد ہو چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا ذہن بھٹکا دے، اور خود آپ کا دل بھی لگ جائے کہ یار دس دن تو مولاناؤں میں رہے، اب تھوڑا کھلی فضا میں سانس لیں گے، تو بیڑا غرق، شیطان بیڑا غرق کر دے گا، اگر آپ کو کان پکڑ کے عید کے دنوں میں تفریح میں لے گیا تو سمجھو کہ پھر بچنا بہت مشکل ہے، تفریح گاہیں دیکھیے، نفس تفریح جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن موجودہ تفریح گاہیں مرد کم عورتیں زیادہ، اور بے پردگی کی انتہا، اور مرد بھی آدھے ننگے، انہیں کتنے فیشن کے کپڑے ہوتے ہیں، شرٹین اور پتہ نہیں کیا کیا، اب تو بڑھتا چلا گیا ہوگا بے پردیوں کے نظام کے، لڑکے ایسے لباس پہنتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ واقعی وہ ہی ہے یا شی ہے، بعض اوقات فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے، میں جا رہی ہے یا جا رہا ہے، اس کا اندازہ مشکل ہوتا ہے، عورتوں میں مردوں میں دونوں میں اس طرح کی فیشنیں، طرح طرح کی فیشنیں اب بڑھتی ہی چلی جاتی، تو اگر اس حال میں اگر آپ تفریح میں جاؤ گے تو بہت بہت برا ہوتا، بہت نقصان، تو اس لیے یہیں رات گزاریں، اور اگر چاند رات کو قافلہ آپ کا سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ سفر کر لیں قافلے میں بے شک، اور جا کر کہیں آپ کو یہ مدنی تربیت گاہ والے جہاں بھی بھیجیں وہاں جدول کے مطابق آپ وہیں رہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا غم رمضان جو ہے وہ سلامت رہے گا انشاءاللہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عاشقان رسول کی صحبت آپ کو اعتکاف کی یادیں تازہ کراتی رہیں، اس ان کی باتوں سے مزید غم رمضان میں اضافہ ہوتا چلا جائے اللہ کرے، تو یہ بھول مت کرنا، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو تو محض سستی کی وجہ سے چاند رات والا قافلہ، یا چاند رات کو اگر نہیں جی کر رہا یا طبیعت سست ہے، تو بے شک آپ مدنی تربیت گاہ والوں کو بولے کہ میں کہیں نہیں جاتا، میں نے فیضان مدینہ میں رات گزارنی ہے، میں انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد آپ جہاں بولو گے قافلے میں حاضر ہوں، وہ بھی جب آپ کو کوئی مجبوری ہو تو، ورنہ یا مدنی تربیت گاہ والے خود اس طرح ترکیبیں بناتے ہوں گے کہ بعضوں کو رات میں بھیج دیتے ہوں گے، بعضوں کو دن میں بھیجتے ہوں گے، تو ان کو اپنے آپ کو حوالے کر دیں کہ آپ جس وقت بولو گے، جیسے عشاء کی نماز کا سلام پھرا آپ بولو قافلے میں سفر، تو ہم قافلے میں سفر کریں، آپ بولو عید کی نماز کے بعد تو ہم عید کی نماز، آپ بولو رات کے 12 بجے قافلے میں سفر، رات کے 12 بجے، آپ بس یہ دیں کہ باہر قدم نہ رکھیں مسجد کے، میرا مشورہ ہے چاند کی خبر سن کر، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، ماں باپ کا حکم ہے تو ظاہر جانا ہوگا، کوئی عذر ہے تو، ورنہ سستی کی وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ باہر نہ نکلیں، آپ موتقب ہیں تو بھی، اور اگر زیر موتقب ہیں تو بھی نہ نکلیں، آپ چاند رات کو آپ کچھ نہیں تو دل جلائیں، یہاں ٹھیک ہے سنتوں وغیرہ حلقے وغیرہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ دل جلائیں کہ یار یہ مدینہ آباد تھا، شہر آباد تھا، تو اتنی بتیاں جل رہی ہیں مگر وہ اجالا نہیں ہے جو کل رات کو رمضان کی موجودگی میں تھا، یہ بڑا بلب جو تھا وہ تو بجھ گیا، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا، اصل بلب روحانیت کا جو بلب تھا وہ تو آف ہو گیا، وہ روشنی کہاں سے آئے گی، تو آتے سال زندہ رہے تو ملے گی، اور رمضان کو پکڑیں کیسے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو آتا ہے تو اتنا یعنی کہ بالکل وہ تیز رفتار گھوڑے پر جاتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اسپیڈ والا جو سیارہ ہے، اب تو خیر بہت بڑے اسپیڈ والے اور صبح کی رفتار سیارے ہو گئے، تو بالکل یہ نہیں کہ سمجھو ہوائی جہاز کی طرح پھر کر کے اڑ جاتے ہیں. باقی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر اپنی یوں ہی تمام ہوتی ہے. نہیں رمضان ابھی بات کہی سر کہ ابھی کل پرسوں کی تو بات پہ چاند نظر آیا تھا اور یہ ایک دم اسپیڈ سے. نہیں چاند رات کو میں تو سوچتا ہوتا ہوں کہ یار ابھی شاید آج کل میں پھر یوں ہوگا، او رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آ گیا. بالکل یہ ایک مہینہ تو بالکل بہت اسپیڈ سے جاتا ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. سب کو شاید ہوتا ہوگا کہ واقعی یہ دن بہت جلدی بیت جاتا ہے. رات آتی ہے دن آتا ہے، رات آتی ہے دن آتا ہے، سحری افطاری، سحری افطاری، پھٹا پھٹ. ہاں رمضان تو معزز مہمان جائے اور دل نہ جلے، ایسا دل نہیں تھی. نرمی اللہ عطا کرے، رقت قلبی عطا کرے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند آنسوؤں کے قطرے فراق رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور وہ ہم پر مہربان ہو جائے. ٹھیک ہے، رونا نہیں آتا تو آدمی بتکلف روئے جبکہ ریا کاری کا ذہن نہ ہو، رونے جیسی صورت ہی بنا لے، کچھ تو مطلب کرے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ماہ رمضان کی محبت ہے. جیسے مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو بعض لوگ ہنستے ہوئے جاتے ہیں، بعض لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں. ناز ہوتا ہے جو غم مدینہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ روتا ہے کہ اب پھر پتہ نہیں کب آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوں. نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں غم مدینہ، غم مصطفیٰ، غم رمضان سے نوازے. تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا، تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا، ہو رمضان کا غم عطا یا الہی، ہو رمضان کا غم عطا یا الہی، ہو رمضان کا غم عطا یا الہی، ہو رمضان کا غم عطا یا الہی، ہو رمضان کا غم عطا یا الہی، ہو رمضان کا غم عطا یا الہی. آمین. صلوا علی الحبیب. صلوا. توبوا الى